Eta literatura munduan sartuko gira, liburu batean berezikiago, arratsalde untan, behatxaldeko bietatik, ari baitira hainbat pertsona, izan bertsolari, kazetari, politikari, ere edota ikasleak, liburu baten irakurtzen, duela 30 urte idatzia izan zen liburu bat, 130. Streeteko geltokia, Hendaian egiten ari dira irakurketa hau, tenore untan, akelarre elkarteak proposatzen du, hor 5. aldikotz, irakurraldi publiko hau, Iñaki Zabaletak idatzi liburu bat, Iñaki Zabaleta, atxaldeon. Berdin, atxaldeon bai. Odo, Iñaki Zabaleta, duela 30 urte idatzi zenuen liburu bat orain berriz entzutea, irakurleak irakurtzea ere zure ondoan, nola bizitzen daulako momentu bat? Oso esperientzia berezia da, irakurraldi publiko hau hemen Hendaian egitea, lehenbiziko aldiz nire novelarako. Gogoan izan, zuk esan duzu modura, orain dela 30 urte New Yorken bizi nintzen, han doktore tesi egiten, doktoradu egiten, eta han nengoela idatzi nuen hori novela horixe. Eta orain 30 urte beranduago hemen Hendaian irakurraldi publiko egitea gauza pozgarria da. Berriz irakurri zinuen geroztik? Zer barkatu? Zure liburua berriz irakurri ote zenuen geroztik. Bueno, bai, irakurri bai, esan nahi dute, novelaren inguruan hainbat eta hainbat itzaldi eman ditut Euskal Herrian, urtero ematen ditut, hainbat tokitan, institutoetan, liceoetan, eta horrela, baina hola irakurraldi publikoa herri batek parte hartuz, herriko jendeak, gizonak, emakumeak, neskak eta mutilek parte hartuz, hau ba, esperientzia oso ederra da eta berria. Lau minutu bakotxak gutxi gora bera, irakurketa denboran hola pasatzen da, kolegioko ikasleak ere hor dira, eta hori da ere berezitasuna, kolegioko gazte horiek zure liburua irakurtza, azkenan garaian ez ziren ez da sortuak entxegur idatzi zinolarik liburu hori. Bai, hori gure gauza bitxia da, garaia hartan sortu gabe zeuden umetxoak, beren gurasoek segurazki maitemin lanetan ariko ziren, ezkongaietan, eta novela hori idatzi nuen garaietan, eta geroztik, ba, segurazki euren gurasoak ezkonduko ziren, eta ezkondu gabe ere amodio egingo zuten, eta umetxo orain gazte hauek, neska eta mutil hauek, ari dira novela hori irakurtzen. Gauza, iso ideia ederra da. Bai, New Yorken, beraz egan bezala, idatzi zenuen New Yorken zinelarik, hor kazetaritza doktorea zirela horretaraziz. New Yorken idatzi zinuen, eta New Yorken pasatzen da historio hau, euskaldun bat, nafartar bat, arazo politikoengatik iesi egin zuena New Yorkerat, badu olako betiko galdera izan behar da, benen autobiografia tipirik hor gibelean? Gibelean dagoena da New Yorkeko iria. New Yorkeko nik nere begietatik eta nere bihotzetik ikusten nuen da sentitzen nuen New York. Hori novelan islatu da dago. Antzoki batean, teatro batean, dekoradua edo ingurua balego bezala. Baina gero novela berez fikzioa da. Nola bete esateko nik ieslariei, munduko ieslariei, euskaldun baten bitartez omenaldi bat egin nahi nien. Zeren eta munduan beti izan dira ieslariak eta euskaldunak areago. Euskaldunen ieslarien historia ez da oraingoa, 15. mendean hasi zen. Eta orduan nolabaiteko omenalditxo bat egin nahi nien, baina ez ikuspuntu politiko batetik baizik eta pertsona batek toki arrotz batean, hiri arrotz batean zer nolako zailtasunak dituen bizitzeko. Genero beltzeko literatura dela egiten aldugu hor, baina justuki lehen aipatzen zinuen maite mintze hori hor, bada maitasun historio bat ere hor leku handia duena liburuan. Bai, eta nolabait esateko New Yorkeko maitasun historio bat zesango nizuke, hotza alde batetik, euren berotasunean amodi historio nahi hori, desio hori, baina gero New Yorkeko bizitza hotz gogorra horretan gauzatzea, gauzitzea oso zaila dena. Berrogei edizio atera dira zure liburuarenak, duela 30 urte idatzi zenuen 130. Streeteko geltokia, inglesezko akzentu tipi batekin, eta berrogei edizio, eustut 70.000 liburu ere gutxi gorera saldu dituzula, idazle batentzat, euskal idazle batentzat, zenbaki polita ez, ala ere, Iñaki Zabaleta? Bai. Bai, bai. Oso kopuru handiak dira, kantitate handiak dira, bai edizio kopuru aldetik eta baita liburu salduen aldetik ere. Egindako edizioak 44 dira guztira, 41 elkarrekin eta beste 3 Susa argitaletxearekin. Susa argitaletxea Donostikoa eta oso hasieran beraiekin 3 edizio ateran dituen. Eta horiek beti gogoan izaten ditut orduan 1985ean ba oso euskal gazteek Jose Mizumalabe eta Iñaki Uri eta hainbat gaur egun helduago direnak batzuk, baina pixka bat ere beraiek hasi zuten euskal kultura hor Donostian pizten, eta hoiekin argitaratu nituen lehenbiziko 3 edizioak. Eta beraz, edizio asko, liburu saldu asko, proportzioa kopurutan jarrita euskaldun komunitatea, euskaldunen herria, nolabait txikia dela izanik, oso kantitate handiak dira. Eta galdera, azkenan, zergatik ez duzun segitu bide hortatik novelak idazten, azkenean, horretraziz erakaslea zirela gaur egun, kazetaritzan? Bai, bueno, badakizu bizitzaren bideak eta zidorrak eta ze gauza da, nolabait esateko, poesia liburuak aurretik bi idatzita dauzkat, historioak ere jarraitu dut, historio laburrak idazten, poemak idazten, sari batzuk ere irabazten ere bai, baina nolabait unibertsitateko lanak eta ikerkuntzak asko, asko, denbora asko kentzen digu, denbora eta ikerkuntza asko eta idatzi ere bai, baina idazten dut prosa zientifikoa, hau da, artikulu zientifikoak ingelesez, nazioarteko aldizkarietan, eta hor denbora asko ematen dugu. Baina beste novela bat ere prestatzen ari gara, eta hori ere bidean da. Orduan, ez zira, ez duzu baztertzen, ara ere Nobel idazte hori, lanetan ari zira hartan. Hori da, bai. Beste bigarren bat apalean utzi hortxe dago, denbora tartek harrapatzen, baina beste bat ere bidean da, bai. Ados, eta noizko? Noiz irakurtzen alko? Bueno, hori badakizu. Eguneroko egunak, egun berezirik ez baldin badago, 24 ordu ditu, 24 orduetatik lanean, unibertsitatean ordu asko pasatzen ditugu, bide batez, iparraldeko ikasleak badauzkat fakultatean, eta oso ikasle honak, gainera egia esateko, eta hoiei ordu asko ematen diet, irakaskuntzari, ikerkuntzari, eta hortik denbora libre hartzen dudanean, ba, novelarekin jarraitzen dut, bai. Bo, ados, ordan itxoin beharko dugu, eta genero beltzeko giro hortan gelditzeko gogoarekin? Bueno, ez da zehazki hori, ez da hori, nola baita esateko, baina giza historio intentsuak dira. Giza historio intentsuak. Nobel beltza bi hitzez pixkata ipatzeko ere ezakit gaur egun duela 30 urte idatzi baitzinuen liburua, gaur egun ere garatu baita, eta bo, Euskal Herria bada hor bastanen antolatzen dute, Nobel beltzaren festival bat, eta gaur egun olako lekoa du, olako estilo bereziak? Literaturan, euskal literaturan? Nik baietz uste dut, eta orain justu, esango nuke jai inoiz baino gehiago. Alde batetik, hiriak haundiagoak egin dira, bizitza urbano haundiago egin da, eta gaur egungo gizarte moderno teknifikatu honetan, novela beltzaren esparruak, novela beltza nola besartuz, ba, bizitza gaurko bizitza intenso, gogor eta bortitzonen inguruan eraikitako novelak. Iñaki Zabaleta, beraz, 110. Streeteko geltokia liburua, duela 30 urte idatzi zenuena, eta gaur egun eta tenore untan, beraz, irakurleak ari dira, zure hitzak berriz hartzen, berriz ahoskatzen, azkenean irakurraldi publiko honetan Hendaian, euskarari bizia emaiteko ere, nola atxamaiten duzuzuk olako ekitaldiak antolatzea? Benetan uste dut harrigarri alde batetik, niretzat berria izan delako, baina Hendaian Akelarre elkarteak eta Akelarre elkartearen inguruan, Hendaia herrian sortzen den giro hau niretzat berria da, baina zinez pozgarria, zinez aberatsa eta euskararen aldekoa. Holako ekitaldiak, onelakoak eta beste antzekoak, Akelarre elkarteak edo beste batzuk egiten duzenak, zinez onak, positiboak eta euskararen zabalkunderako esanguratsuak. Bertan egon dara herriko uzapeza, Hendaiako gizon, emakume, gazte, denetatik, eta benetan halako herri eraikitze bat egiten da euskararen bitartez. Akelarre Hendaia.comen beraz tenore hontan ere streamingaren bidez segitzen alduzu irakurketa hori zuzen zuzenean, eta Azken hitzak biztanena Iñaki Zabaleta, zuk beraz irakurriko dituzu liburu horrenak, mil esker gurekin egonik bederen atxalde untana. Ba, zuire ongi izan eta betire aurrera Euskal Herria eta Euskara.